Wybiła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 21 lipca. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polska inicjuje kampanię, która ma poprawić wizerunek Unii Europejskiej w USA. Trudny sezon turystyczny na Podlasiu to efekt sytuacji na granicy. W Sieradzu trwa Open Hair Festival, czyli święto fryzjerstwa. Polska zaproponowała kampanię poprawiającą wizerunek Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do unijnych stolic został rozesłany dokument w tej sprawie, który widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia. Ma on być omówiony na poniedziałkowym spotkaniu szefów dyplomacji unijnych krajów w Brukseli. Warszawa wskazuje na rosyjską dezinformację, która zatruwa transatlantyckie więzi i która zalewa w ostatnich miesiącach media w USA. Wojna informacyjna Kremla z Zachodem jest w pełni skoordynowana z wojną przeciwko Ukrainie, alarmuje Polska i dodaje, że jeśli Moskwa zdoła pogłębić izolacjonizm wśród Amerykanów, zachęcić do sprzeciwu wobec pomocy wojskowej dla Ukrainy, to Rosja wygra nie tylko wojnę militarną na Ukrainie, ale też wojnę hybrydową na całym Zachodzie. Polska wezwała więc do wspólnych działań i zaapelowała o kampanię przypominającą o korzyściach z transatlantyckiej współpracy dla amerykańskiej gospodarki. Warszawa uważa, że powinna ona być skierowana do różnych grup społecznych i wiekowych i że należy docierać do amerykańskiej administracji, polityków, także lokalnych, ośrodków akademickich, instytutów badawczych czy mediów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podlasie zmaga się z brakiem turystów. Powodem sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. To dla nas bardzo trudny sezon, mówi przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach Bronisław Telkowski. Jest, mogę powiedzieć, źle. Prowadzę agroturystykę. Nie wiem, czy ja 10% mam tego, co było w poprzednich latach. Ludzie generalnie jeszcze przyjeżdżają, ale na jeden dzień. Zachodzą do meczetu, idą gdzieś do restauracji zjeść albo nie i uciekają. Kilka dni temu w Białowieży marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że po ocenie danych na temat ruchu turystycznego z połowy sezonu i sytuacji firm z tej branży powinna być udzielona pomoc, jeśli okaże się, że sytuacja faktycznie jest zła. Marszałek Sejmu przyznał, że dobrym pomysłem byłby na przykład bon turystyczny do wykorzystania właśnie w przygranicznych gminach w Podlaskiem. Na razie nie ma decyzji o jego wprowadzeniu. Na światowych rynkach rosną ceny kawy. W niektórych przypadkach wzrosty przekraczają 45%. Wyższe ceny dotyczą zarówno arabiki, jak i robusty, dwóch najpopularniejszych gatunków kawy. W ocenie ekspertów to wynik kumulacji kilku czynników, m.in. zmian klimatycznych, suszy i rosnącego popytu w niektórych częściach świata. Profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej na UKSW, mówił w Polskim Radiu, że dodatkowym elementem są spekulacje dużych koncernów. Tu działa mechanizm podaży i popytu, ale wsparty siłą koncernów, które tą kawę, które po prostu są właścicielami plantacji i przetwórcami, często w jednej osobie. Zdaniem ekonomisty ceny w końcu spadną pod warunkiem niewystąpienia żadnych nadzwyczajnych zjawisk, na przykład klęsk żywiołowych na plantacjach. A statystyczny Polak wypija rocznie około 95 litrów kawy. Na rynku w Sieradzu trwa Open Hair Festival. Trzydniowe święto fryzjerstwa, mody i muzyki w tym roku związane jest ze 140. rocznicą urodzin jego patrona, Antoniego Antonua Cierplikowskiego, słynnego fryzjera gwiazd, który przeszedł do historii mody jako autor fryzury na chłopczyce. Dziś jest także inspiracją dla młodych fryzjerów, którzy realizują warsztaty upięć damskich podczas sieradzkiego festiwalu. Obserwował ich reporter Polskiego Radia Łódź Adrian Krupa. Co można zaczerpnąć z tamtego okresu? No myślę, że przede wszystkim to, z jakim on spokojem i lekkością wykonywał swoją pracę, no i uczyć się też od niego trochę wdzięku podczas stylizowania włosów. Dzisiaj mamy warsztaty upięcia fryzur damskich, tak to się nazywa w programie. Co tutaj przygotowujesz? W tej chwili wykonuję fale i z tych fal będę podpinała klientce włosy. Przyjście do salonu fryzjerskiego, czy to jest takie święto w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca? Czy to też tak raczej w biegu, na szybko? Oj, w biegu nigdy, to parę godzin trwa takie wyjście do salonu fryzjerskiego, więc to jest taki chillout, który można sobie raz na jakiś czas prezentować. Fryzjerki, do których chodzę, są moimi koleżankami, już właściwie po latach chodzenia do nich, więc to jest wymiana informacji, tego co się u nas w życiu dzieje i właśnie uspokojenie się w trakcie dnia, które jest rzadkością teraz. A festiwal Open Hair potrwa do końca weekendu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 30 do 33 stopni pokażą dziś termometry w ciągu dnia. Chłodniej tylko na wybrzeżu, maksymalnie 24 stopnie. Będzie słonecznie, jedynie miejscami w Tatrach i Bieszczadach lokalnie przelotne opady deszczu. Dobry wieczór Państwu. Po czasie z Radiem Unsound kontynuujemy spotkanie z muzyką elektroniczną. Zatem witam miłośników takiej właśnie muzycznej odmiany, ale też fanów kosmicznych podróży. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Jesteśmy w tak zwanym międzyczasie, między momentem lądowania na Księżycu, a wyjściem na jego powierzchnię. W tej chwili bowiem mija dokładnie 55 lat od takiej sytuacji, podkręconej w roku 1969 telewizyjną transmisją na Ziemię. Transmisją, którą zobaczyło 600 milionów ludzi, w tym Polacy jako jedyni z byłych demoludów. Tej nocy przywołam kilka nagrań wpisujących się w marzenia wyprawy na Księżyc, jak i utwory powstałe pod wpływem tego wiekopomnego wydarzenia. Dobry wieczór, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Oczywiście była fantastyczna podróż na Księżyc, ale misja Apollo 11, która przecież obrosła legendą, wcale nie przebiegła zgodnie z planem. Astronauci nie wylądowali dokładnie tam, gdzie było to pierwotnie zaplanowane, czyli na równinie wulkanicznej, zwanej Morzem Spokoju. W ostatniej fazie lądowania Neil Armstrong sterował ręcznie pojazdem, w którym na dodatek kończyło się paliwo. To było dosyć emocjonujące i naprawdę w NASA odetchnęli z ulgą, gdy usłyszeli, że orzeł wylądował. A na jego pokładzie, na pokładzie lądownika Orzeł, znajdowali się Neil Armstrong oraz Buzz Aldrin. Trzeci z astronautów, Michael Collins, czekał na kolegów w statku kosmicznym na księżycowej orbicie. W każdym razie w tym momencie panowie jeszcze nie wyszli z lądownika, ale obserwowali przez małe okienka to, co dzieje się na zewnątrz, w co absolutnie wpisują się wybrzmiałe utwory R z płyty Le Voyage dans la Lune. Tej nocy proszę się spodziewać muzyki korespondującej z tym wiekopomnym wydarzeniem, jak również z wykreowanymi historiami rozgrywającymi się w świecie science fiction. Ponadto do godziny drugiej muzyka producentów skupionych wokół Fundacji Sztuka i Technologia, którzy 15 lat temu wydali płytę One Small Step, zawierającą w sobie całą masę dźwiękowych smaczków zarejestrowanych podczas kolejnych wypraw na Księżyc i nie tylko. Do tego we fragmencie kultowy album Briana Eno powstały z inspiracji misją Apollo i dwie różne wersje słynnego utworu Vangelisa, z którymi przyznam, mam spory kłopot. oczywiście tytułowy Blade Runner. Utwór pochodzi z płyty wydanej w roku 1994. Przywołuję go, ponieważ istnieje winyl, na którym opublikowano wersję niby oryginalną, jak sugeruje opis, ale mimo wszystko tak bardzo nieprzystającą do tego, co znam, że bardzo mnie to zafrapowało. Co ciekawe, ów remake został wydany wcześniej niż sama płyta ze ścieżką dźwiękową filmu. Był rok 1988, kiedy po raz pierwszy pojawiło się to dosyć zaskakujące nagranie. Thank you. roku 1992. Remake Blade Runnera zaaranżowany przez włoskich producentów, między innymi przez pana Muzaka i Marco Baroni. Która z tych dwóch przywołanych wersji powstała wcześniej, niestety pozostaje wciąż dla mnie zagadką. Przy wybrzmiałej klubowej wersji znajduje się rok 1992. I skoro flirtujemy z science fiction i z wyobrażeniami podróży w kosmos, to proponuję przywołać klasyk na stałe wpisujący się w historię nurtu Space. Przed nami Magic Fly.

to już Universal Energy w utworze Disco Energy. Tu również druga połowa lat 70., do której w nieco bardziej szlachetnej formie odwołali się w roku 2013 panowie z Daft Punk. Hey Bob, patrzę właśnie na to, o czym opowiadał Jack i to na pewno nie jest pobliska jednostka. To jasno świecący obiekt i sądzę, że się obraca, bo błyska od niego światło. Znajduje się dość daleko ode mnie, ale z pewnością obraca się bardzo regularnie, bo błysk pojawia się w prawie idealnie równych odstępach czasu. Ziemia jest mniej więcej na 11, jakieś 10 albo 12 średnic. Ziemskich średnic stąd. Nie wiem, czy to nam coś da, ale z pewnością coś tam jest. Tę wypowiedź już za moment usłyszą Państwo w utworze Kontakt Daft Punk, utworze zamykającym płytę Random Access Memories. W tekście tego utworu artyści zadali sobie pytanie o istnienie cywilizacji pozaziemskich. Używają do tego celu wiadomości radiowej ze statku Apollo 17. Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about maybe 10 or 12 diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. A w nim zapowiadany na wstępie spory fragment albumu One Small Step, stworzony z chęci upamiętnienia lądowania człowieka na Księżycu i wielu innych misji prowadzonych po tamtym wydarzeniu. Muzykę opublikowano w czerwcu 2009 roku, czyli 40 lat potem. Na forum artystów elektronicznych nieistniejącego już Warsaw Electronic Festivalu powstała inicjatywa stworzenia dźwiękowego monumentu upamiętniającego datę 20 lipca 1969 roku, kiedy to astronauci Apollo 11 postawili pierwszy krok na Księżycu. Przed nami sporo muzycznych eksperymentów połączonych historią wypraw na Księżyc. W programie trzecim One Small Step, czyli fragmenty płyty powstałej przy współudziale producentów skupionych wokół nieistniejącego już dziś Warsaw Electronic Festivalu. Wśród nich m.in. Krzysztof Cybulski, Digital Simply World, Krzysztof Orluk i Jarek Grzesica. Potrójne pasmo przenoszenia. Columbia, this is Houston. Bye.